1000 obrotów za jedyne 899. Zmywarka Electrolux, 15 kompletów naczyń, klasa A++, taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Jak sami Państwo słyszeli, dosłownie przed momentem minęła 18. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Zapraszamy do Trójki. Czas na serwis Justyna Mączka i Artura Wertowski. A w tym serwisie zarzuty dla byłych szefów Gant Development, spółki, która w całym kraju budowała osiedla. Nie będzie opóźnień na budowie drugiej linii metra, zapewniają władze Warszawy, a chodzi o kłopoty finansowe jednego z wykonawców, firmy Astaldi. Prawie 888 tysięcy złotych, tyle udało się uzbierać podczas akcji charytatywnej Polskiego Radia dla ciężko chorej Marysi. Według śledczych wyprowadzili z grupy kapitałowej Gant Development prawie 650 milionów złotych. Byli prezesi zarządu tej spółki Karol K. i Dariusz M., a także były dyrektor finansowy Luisa B. oraz współpracująca z nimi Danuta K. usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W wyrządzeniu Gant Development S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, oszustwie w zakresie mienia wielkiej wartości na szkodę wierzycieli, w tym obligatariuszy Gant Development S.A., a także zarzutu prania brudnych pieniędzy pochodzących z tych przestępstw. Informowała Katarzyna Bylicka z prokuratury regionalnej we Wrocławiu. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o areszt dla podejrzanych. A śledztwo w tej sprawie trwa od 2 lat. W ubiegłym tygodniu powołano specjalny zespół do jego prowadzenia, bo materiał jest ogromny. Badane są przypadki 130 podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. A spółka, która ogłosiła upadłość 4 lata temu, jest winna wierzycielom ponad 330 milionów złotych, ale kwota ta może wzrosnąć. Poszkodowani to osoby prywatne i spółki, które wykupiły obligacje emitowane przez Gant Development, spółkę, która głównie budowała bloki w całej Polsce, ale wcześniej zajmowała się prowadzeniem sieci kantorów. Warszawskie metro nie stanęło w ślepej uliczce. Budowa drugiej linii będzie realizowana bez zakłóceń. To jest obietnica władz miasta i firmy Astaldi. Obawy pojawiły się po tym, jak okazało się, że przedsiębiorstwo nie dostało 400 milionów euro za kontrakt w Wenezueli. Dla naszych inwestycji nie ma zagrożenia, zapewnia wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska. Dokumenty, które do tej pory zgromadziliśmy, potwierdzają fakt, że zmiany, jakie następują w firmie Astaldi, nie mają wpływu z sytuacją czy też kondycją finansową i na pewno nie mają wpływu na budowę warszawskiego metra. Astaldi buduje też południową obwodnicę Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że inwestycja jest realizowana bez zakłóceń. No, problemy mogą być natomiast z kontraktem na trasie kolejowej Warszawa-Lublin. Alarmują o tym podwykonawcy i twierdzą, że zaległości mają wynosić kilka milionów złotych. Także dzięki Państwa hojności, słuchaczy Polskiego Radia, udało się uzbierać 887 993 zł i 83 grosze na pomoc dla ciężko chorej Marysi, córki jednego z pracowników radia. A to jest podsumowanie na dzisiejsze popołudnie. Ostateczna suma zostanie podana po uzyskaniu wszystkich wpłat z licytacji oraz podsumowaniu akcji przez Fundację Się Pomaga. Za udział w akcji charytatywnej dziękuję pełniący obowiązki prezesa Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Nasi radiosłuchacze mają ogromne serca i myśmy zakładali to, że tak jest i nasze założenia się potwierdziły. Marysia może w tej chwili liczyć na to, że wszystkie cykle jej leczenia będą opłacone i jesteśmy przekonani, że Marysia będzie zdrowa. Dzięki Państwa sercom, dzięki Państwa szlachetności. U 5-letniej Marysi zdiagnozowano guza mózgu. Pieniądze będą przeznaczone na leczenie, na zabezpieczenie kolejnych jego etapów, na dodatkowe leki, gdyby były konieczne, a także na pokrycie kosztów pobytu i przejazdu na leczenie za granicą. Kierowcy z Tarnowa, Rzeszowa czy Jasła boją się samozwańczego szeryfa drogowego. Mężczyzna nagrywa wykroczenia kierowców i przesyła policji. Tylko w Tarnowie od początku roku przekazał ponad 400 zgłoszeń. Zdaniem części ukaranych mężczyzna swoim zachowaniem prowokuje do łamania prawa, bo na przykład nagle zwalnia i trzeba wyprzedzać na podwójnej ciągłej. Z nimi i z kierowcami rozmawiał Bartek Masiarz. Samozwańczy szeryf drogowy przekonuje, że nawet gdyby chciał, to nie mógłby sprowokować na przykład do przejazdu na czerwonym świetle czy nie zatrzymania się przed znakiem stop. Odpiera też zarzut o to, że poluje na kierowców łamiących przepisy. Przekonuje, że nagrywa wykroczenia drogowe przy okazji, ale ma profesjonalne kamery i często zmienia auta. Z jednej strony twierdzi, że jest to związane z jego pracą i nie robi tego specjalnie, z drugiej przyznaje, że daje mu to przewagę w walce z piratami drogowymi, bo muszą zawsze się pilnować i jeździć zgodnie z przepisami.

Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie opinie. Telefonów i maili w tej sprawie było naprawdę sporo. Będą jeszcze dzisiaj inne tematy. Proszę być blisko przy 19. No i przy telefonach do 19. I przy telefonach, jeśli Państwo mają ochotę dostać naszą płytę tygodnia. 71335. W treści SMS-a proszę wpisać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji, żebyśmy wiedzieli, gdzie wysłać. A mamy dla Państwa dwa egzemplarze. Płyta tygodnia niezwykła. Tym razem Manam i goście. Tym razem Manam i John Porter. Tylko tango. I to jest, proszę Państwa, nagranie koncertowe. 71335, imię, nazwisko, adres do korespondencji. Pan Kacper z miejscowości Wschowa i pan Dominik z miejscowości Warnice otrzymują dzisiaj od nas płytę tygodnia. To Manam, John Porter, posłuchajmy, a za chwilę 3 po 3. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa w studiu Mariusz Cieślik, jak zwykle o tej porze. Dzień dobry. I Olaf Lubaszenko, dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, dzisiaj mówimy o tym m.in., że Nagroda Nobla z fizyki została przyznana. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale po raz pierwszy wreszcie to zostało docenione za Gwiezdne Wojny, bo Nagroda Nobla trafiła za... A dostał ją George Lucas? Przełomowe badania nad fizyką laserów, a druga połowa za stworzenie technologii, która umożliwia generowanie ultrakrótkich i wysokoenergetycznych pulsów światła. No to Gwiezdne Wojny chyba. Bardzo możliwe. Ultrakrótkie mi się raczej kojarzy z radiem i przy tym pozostanę i tego będę się trzymał. Choć ja się boję, że następnym razem Nagrodę Nobla może dostać Lord Vader. 3 po 3. Wiem, że to jest średnio wiarygodne źródło informacji, ale informacja nie została zdementowana, a jest naprawdę spektakularna. Otóż uwaga. Kto wypił 60 tysięcy butelek wina? Pyta Super Express, opisując szokujące wyniki audytu w PKN Orlen. Okazuje się, że nowy prezes zastał magazyn pozbawiony 60 tysięcy butelek wina. Ja się zastanawiałem, ile to może być, panie Olafie, jak pan myśli, jakbyśmy to ustawili, to dokąd by to sięgało? Jeszcze jakieś 5-6 lat temu znałbym odpowiedź na każde pytanie, a nawet mógłbym podnieść rękę już po tym, jak je zadałeś, kto wypił 60 tysięcy litrów. mógłbym powiedzieć, że się do tego w jakimś stopniu przyczyniłem. Teraz to jest już odległe wspomnienie, więc trudno mi powiedzieć, ile ale to jest było? Dużo. To jest dużo. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że próbowałem policzyć, ile by się to piło, gdyby się piło dwie butelki codziennie. Ile panu wyszło? Wyszło 80 lat mniej więcej. 80 lat. Niektórym się udaje tak długo pić wino, ale to raczej bliżej tej basenu, za przeproszeniem, Morza Śródziemnego. Natomiast chciałem powiedzieć, że to jest bardzo dużo i że doświadczenie uczy mnie, wieloletnie, a żyję w naszym pięknym kraju 50 lat, że tego alkoholu już nie ma. Że wyparował? Nie, że już go ktoś wypił. Czyli to nie jest tak, że zniknął, bo ktoś ukradł, tylko zniknął i... Ale 60 najpierw tysięcy być może sprzedał, wina, a potem wypił. To chyba wszyscy pracownicy Orlenu by dostali po butelce, co wtedy by było uzasadnione. Na piłkarzy klubu z Płocka, mówiło się nawciarze przez wiele lat, no ale żeby aż tak, to nie. Ja myślę, że w związku z tym określenie tankowanie na Orlenie od dziś zmienia znaczenie. Święto lasu. Bardzo ważne święto. Mm. Każdy, jak rozumiem, nie, no chyba nie ma ludzi, którzy lasu nie lubią. No może są tacy, którzy mają problem z kleszczami, czy też z innymi nieprzyjemnymi stworzeniami, ale każdy lubi się przespacerować, obejrzeć, no nie wiem, pooddychać świeżym powietrzem. I teraz uwaga, to święto zostało uczczone w sposób naprawdę godny w tym roku, mianowicie posadzono pod Półtuskiem minister środowiska wraz tam ze swoimi urzędnikami, posadził dąb papieski. Bo się przestraszyłem, że coś wycięto może. No, proszę nie wyciągać pochopnych wniosków. Posłuchajmy do końca. Dąb papieski bardzo chwalebnie. Dąb papieski, poświęcony przez bardzo papieża chwalebnie. Przez papieża Franciszka. I teraz dochodzimy do klu. To znaczy, nie dość, że posadzili dąb, to postanowili to jakoś... leśnicy uczcić takim monumentem i ten monument wykonano, uwaga, ze ściętego drzewa. Jak to powiedzieć? Co się mówiło, się coś takiego, humor ściętej głowy? Nie, co to było? Było takie określenie. Marzenie ściętej głowy. Marzenie ściętej głowy. Tutaj mamy humor ściętego drzewa. Bardzo ja bym ciekawe, powiedział, bo drewniany humor. Drewniany dowcip. Pewnie to wyszło w niezamierzony sposób, ale jeśli świadomie, no to jest to typowy i rzadki w Polsce, a nad tym boleję, taki przykład, byłby to rzadki i bardzo piękny przykład czarnego, brytyjskiego poczucia humoru, ale nie sądzę. Raczej to był efekt uboczny pewnej słusznej chęci, która przybrała no, karykaturalny... To zostało posadzone na stulecie niepodległości, mówiąc no tak. Wprost. Nie, panie redaktorze, formalnie do niczego nie można się przyczepić, ale coś nie pasuje. Umówmy się, panowie, bo rozumiem, że to gdzieś na terenach leśnych zostało tak, pod umieszczone. Półtuskiem, pod tak, Półtuskiem. Tak, to lepiej tak niż z betonu na przykład jakiś pomnik, czy no, oczywiście, może albo asfaltu, a to też się w lasach zdarza. Albo słynna ciupaga z Sopotu z napisem pozdrowienia z nadmorza. No to by było jeszcze kompletnie bez sensu. Natomiast chcę powiedzieć tyle, że mnie się wydaje, że tam ktoś jest, kto te pomysły wymyśla, ten PR-owiec, jak to się dzisiaj mówi, to jest chyba z jakiegoś drewna wyciesany. Ja nawet wiem, jaki to jest gatunek. Jak panowie myślą? Moim zdaniem lipa. Narodowy Bank Polski kupił latem 9 ton złota. Doszła do tego Rzeczpospolita dzisiaj, bo ktoś wypatrzył to w danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i mnie to zafascynowało, bo ja sobie zacząłem wyobrażać tak jak z tym winem. Ile to jest 60 tysięcy butelek? Nie potrafię sobie wyobrazić. Po prostu nie potrafię. Wydaje mi się, że my jesteśmy niedaleko łazienek, ale jakby to tak dywanowo ułożyć, to gdzieś tam do pomnika Chopina by tak mogło. Butelki. Te butelki. Wracajmy jakoś do nas. Zależy czy wzdłuż, czy w poprzek. Czy stojący. Tak, bo tak. To skraca dystans o jedną trzecią. Tak, i teraz jest kwestia 9 ton złota. No ja myślę, że 9 ton złota to by tak tyle, co w tym studiu było mniej więcej. No pytanie, gdzie to złoto trafia, bo z tego, co się orientuję, polskie złoto wcale nie znajduje się na terenie Polski. A właśnie, ja wiem, gdzie trafia, bo przynajmniej tak wynika z tego artykułu, który przeczytałem. W Wielkiej bo Brytanii, ja uważam, czy? Tak jest, w Londynie, że różnie może być. Nie ma takiego miasta Londyn, proszę pana. Jest Londek. Londek nie ma naszego, nie ma naszego a ja złota. Ja wiem, natomiast w tej chwili zrozumiałem, dzięki tej wiadomości, co się stało z 60 tysiącami litrów wina. Po prostu ktoś się sprzedał i za to kupił 9 ton złota. Nie, to by nie wystarczyło. Chyba nie. Ja sprawdziłem, że uncja, dowiedziałem się przy okazji, ile to jest uncja, panowie wiedzą? 28,349 i dużo jeszcze cyfr. Bo jest 28 gram? Gram, tak, grama. To jest bardzo dużo. To jest dużo. I uncja, uwaga, kosztuje w tym tygodniu $1,183. Ja nawet nie potrafię sobie wyobrazić tego. Natomiast do tego, ile to jest warte i ile to zajmuje miejsca. Natomiast fascynuje mnie kwestia, po co komu tyle złota? Czy nie można by na przykład zbudować polskiego Fortu Knox? Tyle powstało świetnych filmów, od Bonda poczynając, o tym, jak ktoś próbuje obrabować amerykański Fort Knox. A może Wałbrzych, okolice? No ale przepraszam, teraz mówimy o Fort Trump, więc może to jest ten sam projekt. To jest ten sam projekt. Natomiast chciałbym jednak powiedzieć coś na poważnie. To, że kupiliśmy złoto, to nie jest, nie powinien być tylko temat do żartów, bo to być może jest bardzo dobrze akurat. Nie można potępiać wszystkiego, co jakaś władza robi, albo wszystkiego chwalić. Natomiast niepokojące w tym jest, że być może władza wie coś o jakimś nadchodzącym tąpnięciu na rynkach finansowych, które może po prostu skutkować tym, że złoto będzie najpewniejsze. A drugie niepokojące, że złoto polskie nie jest trzymane w Polsce. To ma pewnie i plusy, i minusy. 3 po 3. No jeżeli wszyscy na tym wyjdziemy, my, obywatele, jak na złotym interesie, to w sumie dlaczego nie, prawda, panowie? Dlaczego ja już się czuję bogatszy. Chciał pan powiedzieć coś o Wałbrzychu, to było ładne, prawda? A ja przerwałem, tak? Tak. Mówię, że złoty pociąg. Tak, tam przecież ten kompleks podziemny, mamy gdzie to złoto ukrywać. Sam raz. To może słuchaczy poprosimy o taką łamigłówkę, bez żadnego celu, ale dla rozrywki umysłowej. Ile ważyłby pociąg, gdyby był zrobiony ze złota? 2,27. Czy byłoby to więcej niż 9 ton? 2,27 trójek, czekamy na telefony. Mariusz Cieślik, Olaf Lubaszenko, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję. Można też pisać zd@polskieradio.pl 71335, jeśli państwo mają ochotę. Bardzo dziękuję, panowie. W 1985 roku, tego dnia, czyli 2 października w Los Angeles, zakończyła się trasa koncertowa Born in the USA. A skoro już jesteśmy przy klasyce, to mam dla Państwa jeszcze zaproszenie. W czwartek zapraszamy do studia imienia Agnieszki Osieckiej na odsłuch płyty Imagine Johna Lennona w związku z reedycją albumu. Spotkanie o godzinie 19 poprowadzi Piotr Metz. 19, najbliższy czwartek, odsłuch płyty Imagine. Proszę wpisywać się na listę obecności pod numerem 22 i 7 trójek. Imagine there's no heaven. No hell below us, above us only sky. Proszę dzwonić 227 trójek, odsłuchanie płyty już w najbliższy czwartek o 19. I jeszcze odpowiedź na pytanie, które pojawiło się w audycji 3 po 3. Ile ważyłby pociąg, gdyby był cały ze złota? Pociąg, gdyby był zrobiony ze złota, ważyłby około 2,5 razy więcej niż ten zrobiony ze stali. Bo densność złota to jest 39 grama na centymetr sześcienny. A może mini countryman? Kompaktowy SUV? Aha. Kultowy design? Uh-huh. No i frajda z jazdy. O, to mi pasuje. W Mini Countryman wszystko ci pasuje. A przede wszystkim nowa cena. Teraz Mini Countryman Cooper w limitowanej edycji Comfort dostępny jest za 970 zł netto miesięcznie, bez wpłaty własnej. Automatyczna skrzynia biegów, nawigacja oraz czujniki cofania w cenie. Szczegóły w salonach Mini oraz na mini.com.pl. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Słyszysz? To tysiące przedsiębiorców właśnie odbiera telefon z nowym zleceniem. A inni kontaktują się ze swoimi klientami mailowo. Z Z Orange dla firm bądź bliżej klientów. Dlatego przenieś numer i korzystaj z internetu i rozmów bez limitu za 44,99 plus VAT miesięcznie. A do tego wybierz wodoodporny smartfon Huawei P20 Pro z wytrzymałą baterią i zestawem samochodowym w supercenie. Zapraszamy do salonów. Orange. Bliżej tego, co ważne dla Ciebie. Gdy małemu nos dokucza i spokojny sen wyklucza, Aromactiv żel pachnący, ulubieniec wszystkich brzdący. Smaruj żelem plecki, szyję, poczuj aromatów siłę. Żel rozgrzewa jak herbatka, dla każdego kilkulatka. Relaksuje, nos oczyści, bardzo wiele ma korzyści. Aromactiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactiv dostępny w aptekach, a dla najmłodszych żel Aromactiv Baby bez ograniczeń wiekowych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18.30 za nami. W programie... O pogodzie to za chwilę powiemy jeszcze. Artur Ewertowski opowie Państwu, jakie są te najważniejsze wiadomości. Silny wstrząs w pobliżu Jastrzębia Zdroju i kopalni Borynia miał magnitudę rzędu 2,7. Z rejonu wycofano górników ze względu na zagrożenie wstrząsami wtórnymi. Kopalnia otrzymała 8 zgłoszeń od okolicznych mieszkańców z informacją o odczuciu wstrząsu. Nie donosili jednak o żadnych zniszczeniach. Należy doprecyzować zapisy o możliwości otwarcia tzw. placówek pocztowych. Tak minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska mówi o zakazie handlu w niedzielę. Szefowa resortu stwierdziła, że jeszcze nie dostała pisma Solidarności w tej sprawie. Jak donoszą media, związek oprócz rozwiązania kwestii tzw. placówek pocztowych chce też rozszerzenia zakazu handlu o część soboty i poniedziałku. Niedawno prasa donosiła, że sklepy jednej z popularnych sieci wygrywają w sądzie sprawy za łamanie zakazu handlu w niedzielę. Są w nich bowiem punkty pocztowe, a zgodnie z ustawą takie placówki mogą być otwarte. Niecałe 2 tygodnie i 2000 wniosków o pomoc finansową z programu Czyste Powietrze. O liczbach poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk. Największe zainteresowanie jest na razie na Śląsku, a później na Mazowszu. Chętni mogą składać wnioski przez internet. Pieniądze są przyznawane na termomodernizację domów i wymianę pieców na bardziej ekologiczne. Maksymalna kwota dotacji sięga 53 tysięcy złotych. Na program Czyste Powietrze rząd chce przeznaczyć 100 miliardów złotych w ciągu 10 lat. To był serwis Trójki. Dzisiaj w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Nad ranem na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura minimalna tej nocy od 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 9 nad morzem i południowym zachodzie. Chłodniej będzie w rejonach podgórskich od 3 do 4 stopni. I uwaga na wiatr, będzie umiarkowany, miejscami dość silny, na wybrzeżu silny, bez dwóch zdań, od 30 do 45 km na godzinę, zachodni i południowo-zachodni, a porywy wiatru na przeważającym obszarze kraju nawet do 60 km na godzinę, nad morzem do 85, a w Tatrach do 120 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. W studiu Błażej Prośniewskiego. Gość, dzień dobry. Dzień dobry, dziś porozmawiamy o stopach procentowych i o tym, czy osoby spłacające kredyty i pożyczki powinny przygotować się na wyższe raty. A moim i Państwa gościem jest dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Banku Pekao S.A. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj rozpoczęło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Efekt rozmów poznamy dopiero jutro, ale już chyba dziś z niemal stuprocentową pewnością możemy powiedzieć, że podwyżek stóp nie będzie i jutro usłyszymy, że ta podstawowa wciąż wynosi 1,5%, przynajmniej na razie. Tak, myślę, że z pewnością można powiedzieć, że tej podwyżki nie będzie nie tylko teraz i od razu uspokójmy naszych słuchaczy, że prawdopodobnie nie tylko w tym roku, ale Rada Polityki Pieniężnej przekonuje nas, że prawdopodobnie przez większą część albo przez cały przyszły rok nie będzie też zmiany poziomu stóp procentowych w Polsce. Myśli pan, że tu nie będzie niespodzianek? Faktycznie do końca 2019 roku nie ma co się spodziewać podwyżek stóp? Właśnie, i tu się zastanówmy, w którą stronę są ryzyka. Scenariusz bazowy jest taki, jak mówiłem, zakładamy, że ich przez większą część przyszłego roku nie będzie. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej przekonują nas, że do końca przyszłego roku, a może nawet przez cały 2020, my zakładamy, że pierwsza podwyżka może pojawić się pod koniec przyszłego roku, dlatego że jednak mamy do czynienia z istotnymi czynnikami inflacjogennymi, które w przyszłym roku mogą zadziałać jeszcze mocniej niż działały w tym roku. Jeśli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej, to dla niej przy podejmowaniu ewentualnej decyzji o podwyżek istotne są dwa czynniki, czyli po pierwsze inflacja, po drugie PKB. I o tych dwóch wskaźnikach teraz chciałbym porozmawiać nieco szerzej, bo jeśli chodzi o inflację, czyli wzrost cen, to ta trzyma się w rysach. Ostatnie dane GUS-u pokazują, że we wrześniu było to 1,8%. W przyszłym roku to ma być 2,3%, więc cały czas jesteśmy w celu. Pytanie jednak, czy w przyszłym roku inflacja nas nie zaskoczy, bo na przykład ostatnio gwałtownie rosną ceny ropy naftowej, a to jest bardzo inflacjogenny czynnik. Właśnie, i rozmawiając w kontekście przyszłego roku, mamy, po pierwsze, będziemy mieli do czynienia z tymi czynnikami, które już teraz działają, a oddziaływują na tą inflację słabiej niż można by tego oczekiwać. Przede wszystkim chodzi tutaj o systematyczny wzrost płac w gospodarce i zauważmy, że to jest coś, z czym będziemy żyli, co jest dobrą wiadomością dla tych, którzy te wyższe pensje dostają. Natomiast dla przedsiębiorców jest gorszą informacją, bo wpływa na wzrost ich kosztów wytwarzania, a nie są oni w stanie sobie tego kompensować, biorąc pod uwagę konkurencję na rynku i inne czynniki. Natomiast ta presja na płace jest. Oprócz tego, to jak pan słusznie zauważył, ropa naftowa wchodzi na coraz wyższe poziomy na rynkach globalnych. Do tego dokłada nam się kurs złotego do dolara. Pamiętajmy, że surowce są notowane w dolarach, więc jeżeli dolar jest drogi, to się też przekłada na ceny w złotówkach. Do tego nam się jeszcze dokłada perspektywa wyraźnych wzrostów cen energii elektrycznej. I to może być taki zestaw czynników, który wyzwoli większe dostosowanie po stronie cenowej. Przedsiębiorcy, tak jak wspomniałem, nie byli w stanie tych cen do tej pory dostosowywać do rosnących kosztów. Natomiast to może być, ten wzrost cen energii elektrycznej i paliw może być tą kroplą, która troszkę przepełni czarę i oni mogą bardziej aktywnie te ceny podnosić. No i wtedy ten cel inflacyjny, 2,5%, przypomnijmy, mógłby być zagrożony i to jest ten scenariusz, w którym Rada mogłaby się zdecydować na podwyżki stóp w przyszłym roku. Drugim ważnym czynnikiem oprócz inflacji dla Rady Polityki Pieniężnej jest PKB. W tym roku ono rośnie w okolicach 5%, w przyszłym roku ma być to 3,8%. Takie są przynajmniej założenia budżetowe. Czy to tempo według pana jest realne? Pytam o to między innymi w kontekście ostatnich danych o PMI, bo te są interpretowane jako początek stagnacji w polskim przemyśle, a to jest zły sygnał dla całej polskiej gospodarki. Tak, jeżeli chodzi o perspektywę dynamiki PKB, to jest ten czynnik, który nam, że tak powiem, działa w drugą stronę niż to, co do tej pory mówiliśmy o inflacji. Dlatego, że wedle wszelkiego prawdopodobieństwa szczyt tempa wzrostu gospodarczego minęliśmy w drugim kwartale tego roku i teraz będziemy spowalniać. I pytanie jest o tempo tego spowalniania. Jeżeli to będzie 3,8, tak jak pan zasugerował na przyszły rok, to jest cały czas relatywnie silne tempo wzrostu, ale no jednak taki książkowa sytuacja byłaby, gdyby nam przyspieszał PKB i rosła inflacja, wtedy Rada podnosi. Natomiast jeżeli inflacja przyspiesza, ale nie aż tak bardzo, jak można by się było tego obawiać, a równocześnie PKB zwalnia, no to jest argument dla Rady właśnie na rzecz tej tezy, żeby jednak poczekać z tymi podwyżkami, zobaczyć, jak się sytuacja wyklaruje. Jednym z powodów tego, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce będzie wyhamowywało, będzie sytuacja w strefie euro, a mianowicie koniec szczytu koniunktury w krajach Eurolandu, a to także pośrednio może niekorzystnie odbić się na naszym kraju. Tak, to jest też kolejny czynnik, który po pierwsze bezpośrednio będzie wpływał na nasz słabszy wzrost gospodarczy, a po drugie też komplikuje sytuację po pierwsze dla ECB, a pośrednio też dla Rady, dlatego że gdybyśmy mieli do czynienia tylko i wyłącznie ze spowolnieniem, to jak to się mówi, pół biedy, natomiast ostatnie dni przynoszą wzrost niepokoju w rynku na temat tego, co się dzieje we Włoszech. Miejmy nadzieję, że to nie jest początek jakiegoś większego negatywnego impulsu z tego kraju dla całej strefy euro, co z kolei przekładałoby się na jeszcze słabszy wzrost gospodarczy i co z kolei w kontekście polityki monetarnej przekładałoby się na to, że o ile teraz zakłada się, że Europejski Bank Centralny może po raz pierwszy podnieść stopy nieznacznie, ale po wakacjach przyszłego roku, no to gdybyśmy mieli do czynienia z jakąś formą niepewności czy kryzysu, no to na pewno do podwyżek stóp by nie doszło i to byłby kolejny argument dla Rady, żeby tych naszych stóp nie ruszać. A myśli pan, że Europa będzie miała problem z Włochami? Może przypomnijmy, że chodzi o kwestie budżetowe. Rząd włoski przedstawił założenia budżetu na przyszły rok. Tam znajduje się deficyt na poziomie 2,4%, czyli niby niewiele, a mimo to rynki zareagowały bardzo nerwowo. Tak samo Bruksela mówi o tym, że to nie jest krok w dobrą stronę. Tak, rynki zareagowały nerwowo, dlatego że gdybyśmy spojrzeli na same cyfry i gdyby rynki były, że tak powiem, w lepszych nastrojach, to mogłoby to przejść, reakcja byłaby znacznie mniej wyraźna. Natomiast rynki obawiają się Włoch jako kraju, który ma największy nominalnie dług w Unii Europejskiej i jako kraju, gdzie jest duża niepewność odnośnie tego, jak dynamika polityczna będzie wpływała na gospodarkę. I tutaj jeżeli te obawy nie zostaną w miarę szybko rozwiane, no to rynki mogą, że tak powiem, same wejść w takie dodatnie sprzężenie zwrotne, w taki korkociąg. Kilka jakichś nieodpowiedzialnych słów ze strony tamtejszych polityków, rentowności rosną, to pogarsza sytuację Włoch i tak dalej, i tak dalej. I no, to mógłby być, o ile Grecja, pamiętamy, jakie były zawirowania związane z Grecją, to jest jednak znacznie, znacznie mniejsza gospodarka i można było jej pomóc siłami Unii. O tyle, gdyby Włosi zaczęli sugerować jakieś, powiedzmy, mniej odpowiedzialne rozwiązania, no to nie ma tyle pieniędzy, mówiąc dużym skrótem, żeby tych Włochów wyratować i to by groziło destabilizacją całej strefy walutowej. A na ile ten scenariusz krachu włoskiego jest według pana realny procentowo? To jest bardzo trudne pytanie. Pozwoli pan redaktor, że uchylę się od odpowiedzi. To zależy od polityki, która szczególnie na poziomie, wydaje mi się, że polityka szczególnie na południu Europy jest przynajmniej dla mnie nieodgadniona, więc tutaj każdy może mieć tak samo dobrą prognozę. Mówił Marcin Mrowiec, główny ekonomista banku PKS-a, który był gościem Radiowej Trójki. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Child, I lost, replaced by fear. I used to think that the day Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 15 minut do 19. Reportaż w Trójce. Zgadzają się na przeniesienie własności swojego mieszkania w zamian za niewielką pożyczkę. Już około 400 osób w całej Polsce straciło w ten sposób dorobek życia. O wstrząsającym procederze wyłudzania nieruchomości przy współudziale notariuszy w reportażu Adama Bogoryja Zakrzewskiego pod tytułem Ofiary. To jest mieszkanie wynajmowane. Trzecie z kolei. Od tego czasu, kiedy nas gangster wyrzucił z mieszkania. W kwietniu 2015 roku. Ja nie miałam wtedy wiedzy, że ja tracę mieszkanie. To była jaka umowa? Umowa aktu notarialnego, pożyczki z przewłaszczeniem mieszkania. Ja dostałam 15 tysięcy, straciłam 600 tysięcy, bo wartość mieszkania rynkowa w tym miejscu Warszawy była 600 tysięcy. To jest przeniesienie własności na czas pożyczki. Dariusz Wilczyński, Stowarzyszenie 304 KK. Co to znaczy? Oznacza lichwę tak zwaną. Artykuł kodeksu karnego, kto wykorzystuje przymusowe położenie drugiej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Poszkodowani opowiadali w ten sposób, że pośrednicy obiecywali im, że to jest taka krótkotrwała pożyczka, że oni, jak pani się wyczyści z tych długów, to załatwią kredyt w banku. I to jest jakby dla tych ludzi światełko w tunelu. To było oszustwo. Po prostu tym wabili ludzi, bo ludzie będąc w trudnej sytuacji myślą, aha, ja tu wezmę tą pożyczkę prywatną. Ona jest bardzo drogo oprocentowana, czyli to są lichwiarskie odsetki, ale jeżeli to mi pomoże jakby wyczyścić swoją sytuację i wtedy ja pani załatwię kredyt w banku, nisko oprocentowany, pani spłaci sobie pana jego i będzie pani tutaj wolna od wszelkich problemów. W jaki sposób pani wpadła w kłopoty? Wszystko zaczęło się od bardzo dużych kredytów bankowych. Kredyty były dość wysokie, więc dług też dość wysoki, rzędu kilkudziesięciu tysięcy. No a w spółdzielni dług się już zrobił ponad 9 tysięcy. Kiedy mąż stracił dodatkowe zatrudnienie, stawaliśmy się coraz mniej wypłacalni. No, z naszych emerytur mąż na cywilnym etacie jako lekarz nie dostawał pensji, nie wiadomo jakiej. W pewnym momencie straciliśmy płynność finansową, więc zaczęłam się posiłkować chwilówkami i założyłam sobie zwyczajnie pętlę na szyję. Jedna chwilówka, za chwilę druga chwilówka, tu załatałam dziury w banku. Za chwilę trzeba było załatać dziurę, żeby spłacić chwilówkę, więc najprościej było wziąć kolejną chwilówkę i ja zaciągnęłam sobie autentycznie pętlę na szyję poprzez te chwilówki. Człowiek pożyczył 1000 złotych, to miał do oddania 2,5. Kiedy już nie było ratunku, no już nie było skąd. Postanowiłam poszukać pożyczki pozabankowej w internecie. I między innymi zadzwonił do mnie pan Tatarewski. Zaproponował pożyczkę na bardzo dogodnych warunkach, bez przewłaszczania mieszkania. Ja wcześniej nie miałam kontaktu z panem, nazwijmy go inwestorem, tak? Czyli z panem Dzikim, który wykładał de facto pieniądze na stół. Ja go zobaczyłam pierwszy raz u notariusza. Ganiał po kancelarii i rzeczywiście czuł się, jakby on był notariuszem, a nie odwrotnie. Z opowieści poszkodowanych właśnie, gdzie tam ta mafia gdańska uczestniczyła, też ci panowie się czuli jakby na ty sobie wołali, tak. Jakby prowadzili swoje kancelarie. Tak. W tej kancelarii zostaliśmy inwestora z ochroniarzami, jego żonę z małym dzieckiem, notariusza, który był, nie użyję słowa, że przeganiany, ale któremu pan Koski wskazywał, że teraz to tutaj pan notariusz usiądzie i odczyta akt, a teraz to to, a teraz to to. Ochraniarze kłócili się z panem Miskim o coś tam. Żeby jak najszybciej odczytać, żeby pani podpisała i temat załatwiony. Tak. I w momencie podpisywania tego aktu spostrzegłam, że podpisuję zupełnie co innego, na co się niż się umawiałam, tak? Że to są jakieś w ogóle kwoty podane z Księżyca. I kiedy o to zapytałam, to pan Idzkowski, który był jako inwestor podczas odczytania aktu notarialnego, krzyknął, huknął, że albo to podpiszę, skoro chcę pieniądze, albo nie będzie żadnej pożyczki i wypadł. Kiedy już przystąpiliśmy do podpisania aktu notarialnego, okazało się, że to jest przewłaszczenie. Pozbyliśmy się mieszkania. Za 15 tysięcy. Za 15 tysięcy, mieszkania za 600 tysięcy. Mało tego, w akcie notarialnym jest wpisana kwota określająca wartość mieszkania na 60 tysięcy. A dlaczego? A ja tego nie wiem. Myśmy to dopiero spostrzegli już później, dużo, dużo później. A została odczytana 600 tysięcy. Dlatego zaniżyli wartość mieszkania, bo jakby pani Małgosia zaczęła dochodzić swoich praw, to pani oświadczyła, że mieszkanie jest warte 60 tysięcy. Czyli no, kwota pożyczki praktycznie, która jest w akcie notarialnym. Czyli nie musi pożyczkodawca zwracać nadwyżki albo jakichś pieniążków, prawda? Po pierwsze, nie miałam świadomości, co to jest przewłaszczenie mieszkania. Pan musi to zrozumieć. Nie miałam świadomości, że ja podpisując akt notarialny tracę mieszkanie. Miałam zupełnie nieracjonalne myślenie. Nie miałam tej wiedzy. To jest, że to myślała pani, że to jest forma zabezpieczenia na czas pożyczki, tak? Że w przypadku niespłacenia to straciłaby pani mieszkanie. A tu jedno od razu i mogłam zakładać, że jeżeli nie będę mogła jej spłacić z jakiegoś powodu, to sprzedam to mieszkanie i spłacę pożyczkę. No, ale jak można sprzedać mieszkanie, które już w ale czasie ja podpisane? Ale ja nie wiedziałam, tak? Znaczy tak, nie rozumiałam tak tego. Wiele ludzi tak zostało oszukanych. To nie tylko pani Małgosia. W podobny sposób oszukano wielu właścicieli nieruchomości na Pomorzu. W okolicach Gdańska zakopano żywcem właściciela działek budowlanych, bo nie chciał ich sprzedać. Pokrzywdzony zmarł w wyniku uduszenia się, czyli żył w momencie zakopywania go. Prokurator Grażyna Wawryniuk, prokuratura okręgowa w Gdańsku. Do zabójstwa przyznawała się jedna osoba. Ta osoba potem zmieniała wyjaśnienia w tej kwestii, wskazując inne osoby. Kto to jest? Michał S. Czy Michał S. miał związek z wyłudzeniem tych działek budowlanych? Miał. Też ma zarzut postawiony w tym zakresie. Całą transakcję dotyczącą zawarcia tej umowy zorganizował Michał S. Jedną osobę nakłonił tego, aby dokonała fałszerstwa dowodu osobistego na nazwisko pokrzywdzonego, który poniósł śmierć. Inna osoba z tym dowodem osobistym stawiła się przed notariuszem i zawarła jako pokrzywdzony umowę, której zabezpieczeniem było przywłaszczenie tej nieruchomości. A notariusz brał udział w tym procederze? W toku postępowania nie potwierdzono jakiekolwiek udziału notariusza w tej transakcji. W sposób negatywny nie dokonano oceny zachowania notariusza. Sąd nie zgodził się na wywiad z osadzonym w areszcie Michałem S., podejrzanym o zabójstwo. To jest akt notarialny, ta umowa pożyczki. I ten akt notarialny został podpisany w lutym 2014 roku. W akcie jest napisane, iż ma pani do oddania 54 570 zł. Tak. 10 tysięcy przelała pani pełnomocnik pożyczkodawcy na konto spółdzielni mieszkaniowej celem uregulowania zaległości z czynszu. Czyli zostało ponad 41 tysięcy, a dostała pani 10 na rękę. Pan inwestor odliczył 5 tysięcy i przekazał w gotówce do ręki panu pośrednikowi takiemu. To reszta, to pan notariusz powiedział, że reszta to są odsetki. I ja jeszcze z tych pieniędzy musiałam zapłacić taksę notarialną. To z iloma pieniędzmi pani wyszła z kancelarii? No to było 8 tysięcy. Ile ta pierwsza rata wyniosła? 1300 zł i tyle im zapłaciłam w pierwszej racie. No już potem nie dałam rady. Ponieważ nie ulegliśmy dalej presji i ja powiedziałam, że się absolutnie nie wymelduję, sprowadził do domu Menela. To taki pan, z którym na moich oczach podpisał umowę wynajmu tego mieszkania. Pan, który miał zaburzoną pracę wszystkich zwieraczy, po to był pojony alkoholem, żeby sikał pod siebie, robił pod siebie, a to wszystko przecież przesiąkało przez kanapy, przez fotele, przez stoły były zalane wymiocinami. W międzyczasie, kiedy mieszkał z nami pan Menel, to pan inwestor poprosił ekipę remontową do mieszkania, roztłukli do bólu muszlę sodesową, rury odprowadzające, umywalkę, zniszczyli całą zabudowę kuchenną, odcięli gaz, odcięli wodę, zalali mnie, zalali sąsiadów, zdjęli wszystkie drzwi, żeby ograniczyć mi jakąkolwiek intymność, tak? Kurz niewyobrażalny, smród niewyobrażalny. A państwo obok, tak. W pokoju bez drzwi. W pokoju bez drzwi, w mieszkaniu bez wody, w mieszkaniu bez światła i w mieszkaniu bez toalety. Zorganizowałam sobie w pokoju córki, no z tej deski sedesowej, która została wyrwana, to zrobiłyśmy sobie toaletę po prostu przy łóżku. Bo córka też mieszkała. Tak, mieszkała i w tym czasie musiała wziąć w pracy urlop, bo to nie mogła chodzić do pracy brudna i nie mogła sobie na to pozwolić, więc wzięła tydzień urlopu.